ay jëmmi jotté gi bu féké né soxna sama yëg na ko rek baxna ay bu soxna ci doon nelaw ci yoy jamono bu yëguko ba mu def ba muy xam bu yëguko ki ngi ko may jotté ak mom ci yoy jamono du ko tax bax mu li waxna fa in wuti'at na'imatan aw majnunatan aw mughman 'alayha fala tahillu bihi fekkone nak mom jëmmi jëkëri ji mom mo tolon fofu mom jëkëri ci bopam mo doon nelaw ba mo doon xam waye teewul rek soxna ci xam jotté ak mom ay jamam du ci wañu dara mom walaw khasiyan don te ko ñu tap la day wone ni jëkër ji bu fekkone amut ay way yalla waye jotté gi amna ci ab sawkay ñu jogon na rek am te jigen ji ma dal ci ko ñëk na wax wa tahawalu khasiyan mun ay maqtuhan unzayni waye qa'imat dhakari فأولج فيها بعد حلمها ورضاها بخسائه كتسويج خير مشبهة نكي مايو كدل أجي جادو ليمين جرنجي فنام دال جيجين جيغا خمني ككون جكا نيور واتشنكو نكتيون بدي غور با نيار بدي جام بيون نكو يو منو تشي دي زيدي ترون خار كين جار كيفي جار نك موم نين في جاري موي da watani wer yi mom dina ci am soxna mën ta ñak fat ko ci yalla ngir loolu baña tay bi bu mu ñew dal tek soxna ci yelul ci mom sax ak dara jam waye teewul tek na ko mom rek te teew fekke tek na ko ba jotté ak mom ci ni ñu wax sarti dañu ci rek ku jëk mom mën na ñewat jël ko la bi fasid waxu ñu ci sey bu aji yaqku in lam yasbut ndem saxut ba xadaho ci gannaaw ba bi wax in andakum laal saani ngi aji ñaarel loolu waxana ko ci gannaaw bu fekkone jigen ji nga xamne bëgg na delu ci jëkërëm jëk ji ba jëkërëm jëk ji bëgg na ko jëlat amna may amna ak may buñ ko mayé bu yes kon neena may gu baxut gogé lay tax mëna delu jigen ji ci jëkërëm jëk ji moy rek kiñ ko may wét ak mom yonne kon farna ko wël ba yonne farna ko wël mom jëkërëm joñé delu jotté wat ak mom nak ci gannaaw wël ga tor ko wacc satlec da bu fekke may bu ñëk ku baaxut gi jëkërëm ji wétoon na ak mom waye benn wét ba ci la yam yoon dal ni kon farna bayyi sey bi jall waye wét gog yamu def ba yoon bayyi sey bi jall doli watu ci benen dal ko wëcc dal ko xalé ko amna wuté waye bu fekke ne sey bi baaxutoon ci ñëjël ben waye yoon neena dama koy wéel ndax jotté nañ ñoo ñaar ñiko xeq gana bu goor gi jotté waat na soxna sa benen yoon bokku tok bu jëk ba ba tax yoon kooku moom maasé nañ ci ne bu ko wàccee fi mu toll ku njëkk mën na caa dellu si loolu moo ci wandi bi wax insaan yi njëlee wa fil awali nekk na ci jote bu njëkk ba dong nag dem yokku ca ngi noonu wa fil awali taraddudun dengi ñu mujj ñi may gi yoon nee na baaxut waaye nee na kiñ may moom xas na wéeta kiñ ko may kon far naa ko wéel legi nak koko itam dal li ulbati ko fasé ko sasa jottu jotté watam menen jotté ci dara du ko won wéyelé ndax jëkël ji mëna di ci wat ci kaw lolou takkat ko wala nit fofu lay wax na dara du tagué ka bu halil niki aji daganal wa in mahaniyat imsakha ak donte an na yene nar ko té mahal ihjabi andak bu ko yémulo ci xolam manam da wax ne ki nga xamne mo tak jigen ji bu fekke djublu wuti lumay rek na ko tak bayiko ngir ko yoron man ko yorat lol do ngla djuno ko ko neena faaw yon bu yon yegi faaw mu taf sey bo xati xam yene mom mu jota rek ne djublu ko delo ci ndiek ka tax rek mu daldi aram faaw bu ca bolé won ne sax nak ci xelam ne mang koy tak de dama bëgg itam mu delu wat ci ndiek waye su mako setlo te gis ci mom bax gu mako jaral ba jikko jumako jaral ma far ko tey lolou ci am ndari nga mom jëmmi tak gi ne liko jëw moy delo ko ci koko rek mom jaxna wa takhsara bina fa yufarraqu bainahuma qabla ad-dukhul wa ba'dahu bi talqatin ba'inatin wa la tahillu li batiha wa laha al-musamma bil binai ana bu fekke jotna wete mom dana ko jox ci nga xamante won ويحاقب المحلل والزوجة والشهود والولي إن علموا manam mom mi doon takkar ngir man ko delo ci bu ñëk ga ak jëm ñu soxna sa ci bofum ak séré ko séré won ak kilifa bi ko may ñoom ñëpp lañu bokku yar bu fekke ñoko tay nga jall nak ci lim fi tek ni malam yahkum bi sihhatihi shafihin wa illa fala yufsahu wa illa fala yufsahu tawtahilu bihi li rafhil khilaf bihi waniyatul mutalliq yene aji fasaji waniyatu ha ay yene jigen ci bopam mom lahu nen la manam jëmi goor gi takkar ci wat dal bu djublu ci delo ci ku ñëk rek mom moy ay kon jappal ni mom mom mi tak ci dal mom sa yo xamni yene moy delo ku ñëk rek lolu ko yaq waye ku ñëk ko def ay pexé bu kenen tak ko taggo mom mu djuti ci mom ba jigen ci bop pexé ba kenen tak ko mu tapass ko koko passé ko mu djisi wat jëkëm jëk ji yépp mom way ñu dara wa qabila nangof na dahwa tari atin wotek jigen ji aj rot ci dëkk bi at tasmija tak ga manam jigen jo xamni da bayiko dëkk bu sori ñew ci ñu wax ne man day taggo na mak sama jëkkeer jojé taggo ko xamni jëkkeer waram na fay dox ay gannaaw bi nak am na ko ma fi tak ba jotté man nam waré mom nak da faatu ba dama fassé té sama hidde jeexna kon nak dama bëgg delu ci ki ma ñëkk na yoré né ko ko ndegam fu dëkk bu sori la bayiko té jëlé ji fofu ay séré yu séré ni wax na dëgg lu yombut sé bo ni nga ko li wax rek motax bu né wa hadha kal mustasna min qawlihim la bud fi ihlal min shahidayn hal at-tazwij wa imra'atayn hal al-qalwati ndan waxna ku tagu jëkërum tagu ko dop bu jëkël won fa jaarat bala ñoo nangul jëkër jaarat fa ci am ñaari séré yi séré ni may waat nañ ko bi am ñaari jigeen ni séré ni wét nak kañ ko may ay lool nak bu dé ci ki mu néna ndegam nga bayyi ko fa sëri ñew lool da ci jafé ka hadiratin niki aji tew o minat jo xamni wolof nako in baho da neem yagna manam jigen jo xamne mom bawnu mo dekk ci rew mi la nek tago na jukeram nak tago ñetti fasé ba nga xamne legi doon xaraat jukeer jaar fi dooro ma delu ci koko mom nak mu dal di wax ne amna kuma fi takkat ba jotté nak man nam waré te koko da faatu ba mu ne koko da fasé koko dama fasé sama hidde jeexna kon dama bëgg delu ci ki ma jëkëna wax mune mom itam bu fekke ne ku ñu wolu la xamni ñu ko xamé dal ci ak dëgg lañ ko xam ak sam diiné té mo ba lay yag na lu xaj na fi bu baaxa baax muy wax na in bahuda ay taala az-zaman ba'da battiha wa dakhwaha al-madhkurati bi haythu yumkinu mawtu shuhudiha wa indirasu al-ayn mo ba lay yag na non ay su boba kon ko yewu nangul wax wa fi khayriha nek na ci nangu wote kudul ko ñu wolu nak xawlaani manam jigen ji wax lool bu fekke wolu ñu ci diine mak ak teggum nak tax def nangul lu wax bayyi ku mu del wacc ko ko gis ko nangu am na ñaari wax bu jall ci jigen ñi aram tay mo mit ko ak momelam mo waji aw ni wala diwi wala ñeel doom ena ki nga mom mën la sey mom mo di gor ca bu jigen ba nga mom man nga ko tarawo def ko ne soxna ci kaw sa tay waxan waye mëno ko tak soxna bo di jigen tam sa jam bu gor mëno ko japp ci kër mom lay waxna fa yahrumu halal zakari tazawwuju amatihi wa halal unsa tazawwuju khabdiha li munafati ahkamil milki ahkam az-zawjiyyati manam atay momil dafa sore ak atay sey da xam nga ni atay sey mom ñaari ndaw lañ ci kër jabar ñaari ndaw lañ sore nak lool jaam ak sang wax wal motax bu mu jaam da fay nek bu mu sey taxu ba bu mu sey taxu bu mu jaam taxaw rek way yu yar mu meuna bokku tase lool lo mom la mu awli wala di ci la kep ko xamni legi ya ko jur ba ya jur ko jur muy sëbsat lum xos moom rek mënoo koo takk. Bi ne aw mirkun li wala dihi ay man li sëy ji xale yi wiladatu sakaran kaanal wala du amun sa mubashiran aw naasilan duwa aw naasilan duwa si si zakarin aw unsa. Maanaam kooko noo koo jure moo xam sëbsat la bàyyi ko ci góor mbaam bàyyi ko ci jigéen ak lum sori sori lum xos moom rek doo ko mën a takkati fa yaxrumu xalal zakari tasawuju amati waladihi wa amati waladi waladihi wa xalal umsa dana araam ci jigéenit xabdu waladiha wa xabdu waladi waladiha li quwati shubhati lwalidi fi mali waladihi. Maanaam alal doom daanaka mën nga ne bàyyi ba bàyyi ba wala yaay jaako moom. Moo tax yow boo dee góor képp koo xam ne sa doom ako moom muy jàmbu jigéen mënoo koo takk. Boo dee jigéen yow képp koo xam ne sa doom ako moom muy jàmbu góor mbaa sëbsëta ko moom muy jàmbu góor mën laa suyeeg moom wala mooy wax bi. Wa fusixa firiix na ko nag bila talaaxin ci luy pase wa in taraa ak doonte rotoon na. Maanaam wa fusixa bila talaaxin mooy ñëpp maasé na ci ne boo bëggee takk jëbéeru koo xam ne yaa ko jur sëy bi day yàqu loolu ñëpp maasé na ci ba tax na kon ko def itam faaw yoon tas ko. Wa in taraa nag mooy doonte sax loolu lu ca cosaan. Maanaam tey bu fekkoon ne yow baay bi takk nga ak jébbéer fekk na booba sa doom moomu ko bu sa doom walpati koo moom ko rek nga xam ne moomal gi moo mujj takk nga yëpp ko tax a baax tutee yoon moom tas ko. Kamar ati niki jigéen fii saw jixaa ci jëkkëram. Maanaam jigéen bu doon séet ak jaam walpatikoo moom jàmba jàmbu góor boobee wala jàmbu góor boobee doomi jigéen ji walbatiku moom ko dutee say ba tas. Xam nga ak sëyam jigéen ji ak jàmbu góor ba moo jiitu woon waaye gannaaw bi daa walbatiku moom ko wala doomi walbatiku moom ko ko it faaw ñu tas sëy bi bila talaaxi fay soxoo nikaahu xaa bila talaaxi walaw bu def himaalin ak doonte ci jiñ alal la jox alal la liif tiqa ngir mu gorelal ko xan xaa walis ko. Maanaam bu jigéen doon sëy jàmbu góor dem fekk nag kamam jàmbu góor wa mu ne ko naa la jox alal ndax nga goreelal ma sama jëkkër ji du tee bu kooko nango alal ni goreelal ko jëkkër ji yoon day jàpp ne jigéen da koo moom baagal mu door koo goreel. Maanaam faaw sëy ba tas ndax yoon day jàpp ne naka mu joxe alal ji rek ba kooko goreelal ko ko ñëw na ci moomeelam baagal moom jigéen ji doorawal bitiku moom mu doru moom mu doorawal bitiku koreel ko loolu xaw a nuru. Moo tax mu ne fayif saxu nikaahuha li duxulihi fi milkiha taqdiran id yuqaddaru anna hashtaratu wa ahtaq wa ahtaqathu. Dañu jàpp ne daa jënd jëkkëram wala bitiku koreel ko. Mu ne rek laa in radda waxunu ndeem delloo na sayidu ab sang shira aman jëndu ka nga xam ne la ñu asan digalutoon la xaañeel ko. Maanaam jàmbu jigéen bi day sëy jàmbu góor walbatiku nag lay jënd jëkkëram jooju nga xam ne jàmb la ne moom nee na bu fekkee jënd ga ab sanga mayee ko ci woon digal ci jënd ko moom moo jekke woon jekki def ko rek sang ba daal di dindi jënd ga fi saasa sang ba daal di koy tebbi. Kon nee na loola du tas sëy ba kon mën naa jàll sëyeeg jëkkëram jooje. Aw qasada wala ñu jublu ñoom ñaar bil bay ci jaay ga alfasxa tas sëy ba. Nee na bu fekkoon ne jàmbu jigéen bi daa walbatiku jënd jëkkëram ji nga xam ne jaam la ni moom waaye nag moo ko sangam ñoo ci bokk déggoo jubluñ lu may nag ci moom jàmbu jigéen bi bu jëndee jëkkëram jooju rek sëy bi tas nga xam ne ñooy ñaari bu mënuñoo bokk tase. Mu ne su boobaa buñ xamee ne looloo tax bu ko jëndee du ko tax a tas. Kahibatiha niki mayug jaam ba nekk soxna lil xabdi ñel jaam bu góor bay jëkkëram lien tasixaha ngir mu nanguwaat ko su fekkene dal ki mom jambu gor bi mom jambu jigen bi ñu sey ñom ñaar nak mu dal di wax jambu gor bu ne ko mayna la sa soxna si te djublu ci lu may rek sey bi tass ba mu nango ko ci mom kon bu fekkene jambu gor ba nanguna may ga faawu sey ba tass waye bu fekke gantu na may ga sey bu tass waye nak lolu moy liyantazi haha manam may gam ko ko may bekkone nangou rek tax fekkone nak legui dafa may jambu gor bi soxnam sosé di jambu jigen te djumlu ca bekkone nangou manam bëgg sey bi tass taxut da ko ko may rek su baba kon faawu sey ba tass ndax mom djumlu ca won lola fa ukhisa te degeef ci lolu jabrul habdi saña forcé jambu gorba manam sang bi mo saña forcé jambu gorba halal hibati ci nangu mayga aw ndega mom bu sang bi day may jambu gorbi soxnam sosé te djumlu ca sey ba tass mom bu jambu gorbu nangu wutit faw sey bom dana tass lor kon ci lañuy déggé né kon sang bi bu dé may jamba jamba du saña bañ xamné kon dañ koy forcer ci nangu may ga ndax né nga ndegam djul wu ci tassay bi rek mom faw sey ba tass don té jambu gor bu da wax ni nanguuma may gi nga ma may sama soxna ci muy ak may deug deug motax mu né la fa in lam yaqsidis sayyidu bil hibati intizaaha minhu fusikha an nikahu walau lam yaqbalil habdu al hibata kon fa yuqafu min hadha jabruhu ala qabuliha wa malaka mom na abun bay jari yatat ni hi jabiru domam jugur domam rek mo gëna gatt bi tala guzu hi ci bané xom bil qimati ja qayma ja dafa wax ne bu fekke ne bay wi dafa banexu ci jëbëru doomam mo xam bi wat ila aw bi muqaddamat al wat yi ci yam kon dañ ko wax ne ko legi far ko fete wo te bay ko xeyma ci bis bin banexu ci mom lañu ciet muy xeyme jamb rek bay bi fay ko doom ji bu ko yore fay ko bi sasa bu fekke ne yuru ko ñu top ko ko wa harumat tam wa harumat aram na mom jebir ba alayhi ma ci bay bi ak dom ji in wati aha dem lal nañ ko ñom ñaar ana bu fekke ni jebir bi dom ji ak momon waye joté nak mom bay bi joté nak mom kon ñom ñep lay aram ñam ñep lay aram ci ñom mo xamna joté dom ji jitu wala joté bay bi jitu li ci ñom ci ñom ñep lay aram waxata khat gore na nak ala mulidha ci aji jurulam aji amalam dom manam bay bi ak dom ji ko ci xamne sa jotté ak mom jëbël ba amé na ci dom kon sa ummu walat la té ndegam sa ummu walat la way aram na la mu ñu sul ko kon dal di téwal ak koréem fi sa sa ndax ummu walat mom bu ko ci aram ci ak ko amal dom rek yoon def lu ngay koréel ko watax mu né li anna kullu ummi waladin haruma watuha mujji sahitqaha fa in awladaha al ibnu اتخذ عليه وولاؤها له وغريب الاب له قيمتها على انها قم لو فكي دوم جيكو امال دوم داك غوريل في ساسا موم كليفتيو جي بروبي نك باي بي فاي دوم جي خايمي جامبو سي كو مو جامبو سوتي واي دوكو فاي خايمي ام ولا رك لا خايمي جامبو سوتي موب خايمي ام ولا دوم تي من نغا جال سرا بي امالون سي تيغات ولي خبد يلا اب جام تزوج نتي سيده تك دوم جيجيني اب سانغام بي سخال اندوك سيت يانا اب جام نك مانا تك دوم جيجين بو خامي اب سانغام اكو جور موني واي لولو سيت نينكو لان النفس الشريفه تانف من ذلك يانا تامون كو نك داخ دي اندي فنون تك دوغونتي داخ بكان بو ييغني تك نلا day falal du jombalu bu mu defé ni tekkiwul dara wal karahatu mutaalliqatun bizawjati wa waladiha dun al-habdi mune nak buñ ci waxu sip mom jëmmi soxna ci doom bu jigen biñu tak ab bu ci amé doom ñom lañ wax waye xam nga ne jambi mom lolu gatchi neeku ci dara neeku ci mom mom on terangam la wa milki khayrihi tak momelu kurul mom manam yow ab jam nga man nga fekk jamu kenen nga takko ka takko soxna waye fekk na mudu julit nga xam nga bala ñew mëna tak jam soxna day fekk muy julit waye ni nga ñu doon nga jam rek sañ nga jek jek tak jam yow te gën du ci sart ben sart ka xor ni ki gor la yule du ko xamni def jur la ho ñel ko anam gor bu fekke ne bu takke jebir itam du ci am doom kon sey bo mu tak jam ndax lañ koy bañal ci bu takke jamu jamur moy bu abbu ci amé doom doom je nek jamu koke mom jamu jigen bi anam tay bo takkon soxna jamu jigen bo xamni kenen nako mom bo ci amé doomit koke la mayen jam bi nga def ko soxna moy mom sa doom jojé muy ab jamu na mom yaay je non lay momi doom je nga ci am lolou lañ cey bañ kon nak bu fekke ne ci sa bop do am doom yalla la ko bindé wala jambu jigen ba ci bopam moy kudul am doom su baba man nga ko tak li ngay don ko am la sarabi waxna wahada mun nasli imamin jihati ka khasiin kuni tap aw majibobin aw shaykhin fanin aw haqimin aw min jihati sawjati ka aqimatin aw aisatin fayajus lahu an yatazawwaja amata ghayrihi limtifai khawfi irhaqi waladihi almanihi min taswiji amati ghayrihi wa ka amati aljaddi ak niki jeberuk mam ana bu fekke ne da nga am dom sax waye jeber boy boko takke ba am ca domit day gore ndax kira ko mayon yow bo amé bu jeber bi amé dom bu ko momi mo daldi gore fi sasa melni sa mam xam nga legi sa jeberuk mam bu yalla dogale nga tak ko bo ci amé dom dom jene nek ep setum te ko mom sep set mu daldi gore lu mel nonu kon wañul dara daga mom bo ci amé domit mu gore fa sasa kon man nga ko tak wa illa budul lolou nak ana am yow da nga am dom bo takke jeber bi te kat bo ci amé domit du ko taxa gore mu ne su boba kon bala ko sañ deggal sarti fa in khafa ndem ragal na zinan jalo wa hadima te mu ñak ma lo xamne yatazawwaju dana takke bi ci mom horratan gortu jigen ghayra mukhaliyatin sos du aji ten cyan bop du aji jafé cyan bop neena kon yow li tax nga saña tak jam te rek ngay gor moy nga ragal ne bo takul do meuna teye sa bop da nga def lu aramu ñalo te liñu wone ci liñu wara cyan liñu wara cyané gor tem jaadu amoko aw ay bu fekke am nga liñu wara cyané gor tem jaadu kon do saña tak jam waye nak bu fekke ne gor sa lamuy lacc ci jam dafa jekkadi ko jaadu su boba dula yakal tak jam watax mu ne fal mughaliyatu la tamnahu nikah al amati fa in lam yajid khayraha tajus al amatu ala al asah wa wujudul mughaliyati ka hadamiha neena bu fekke ne gor sa fa nek ak cianum dafa jado diku kon mom bagn fa nek yam mon fa bagn nek yam la yakal kon tak jam wa in khashiya zinan fi amatin bihayniha fayatazawwajuha bila shartin neena bu fekkon ne dafa am jibir bo xamni mom mom ci bopum boko takut faaw nga njaalo mom mu ne kon dañ lay dal wax nga sañ ko tak te do am ben sart buñ lay ci waxal khilafan lima fil mawaziya wa mafhumu hadami ma yatazawwaju bihi harratan ghayra mughaliya annahu in wajada ma yatazawwaju bihi harratan ghayra mughaliya haruma alayhi tazawwuj al amati wa wajaba alayhi tazawwuj al hurrati ne limay dege ci lolu moy bu fekke ni am nga lo meuna takke gor ko xamni tan nga day jaadu rek kon doon saña tak jambu jigen kon nak nga tak gor si walaw kitabiyatan donte ko juk tere la donte gor so kitabiyatu lay tam mom ngay tak ta baye jambi ba gor si bude kitabiy bo ci amé dom ci gor lay don te jul lay don neew aw tahtaho wala nek ci ronam horatul gor neena bu fekkone yor nga as gor su jigen ci sa keur waye doy la bu fekke ni takko do ma neem ci mom faaw nga njaalo ta lañu wara takki wat gor fu melni sa fa nek amo cian nga amo ko su baba yon da nga may nga takki wat jam kon gor sa nga yor du te yon may la nga takki wat jam ndax liñu bëgg rek moy fegul la te yow gor gor si nga sa keur taxula mëna fegu wali habdin yalna ab jam bila shirkin dul ak bokale wamuka tabil ak kuñ jotontel wax deyni ñu di ay kees moy ñu naqare xol anam ño xamni amuñu dara ci tar ñel na len nazaru sha'ri sayyidati xol kawaru sang bu jigen ba dafa wax ne jam bu goor bu fekke ni amul tar sayna xol kawaru sang bu jigen ba ko mom sayna xol sax manam yi aju ci batam ak ay ciat loxom ak ciat ay tankam nako jambu wor bu jotonte akup sangam na jigen la waye mom jam goor bi joto amu tar ku nakari xol la koku dañu ko may mu xol kawru sangam bu jigenam bobé ak sax le mu ciat ak ne wa baqiyati atrafiha allati yanzuruha mahramuha minha batay sax wal khalwatu biha sayna wiyete mom wa manahahu ibn abd al hakim mo xni fala yakhlu biha fi baytin wa khassa al musannif al shahra tabahan li khayri wahidin wa hibaratu ibn rushdin moy way josul al habdi an yara min sayyidatihi ma yarahu al mahramu minha li khawli tahala aw ma malakat aymanuhunna illa an yakuna habdan lahu manzarun fayukrahu an yanzura ma hada wajhaha ka xasi ni ko ñu tap wax diin ku di am kees li saw diin ñeel jëkëri jigen ji anam bu fekke ne jambu goor bi dafa naqare xol ndax ñaaw manu pitam ñu tap ko jigen ji momu ko waye jëkëri jigen ji ko kon man na xol jigen jojé nga xamne moy soxna su boromam moy soxna su ab sangam wa mafhum wax diin nak moy anna khasiyya sawji al jamila la yajuz lahu dhalika tibahu kadhalika waru ya net lef net jawasu ho daganam ga wa in lam yakun ak donte nekut sax mom jambi lahuma di ñel len ñom ñaar ni nga wax legi ben bi da don jamu jigen ji ben bi don jamu jekeri jigen ji waye malini mom bu fekkone kenn ci ñoo ñaar mom ko du gor su jigeen ci du ci kërëm koy neena du té mom xol gi mëna nek moy bi an kana milkan li khayrihima wala fi riwayati moy la ba'sa lil habdi al khasi ay yadkhul khala al nisa'i wa yara shuhurahunna in lam yakul lahu manzaru jambu ñu tap ayut muy dugg ci jigeen ni ak xol seen kawar donte sax manam degam amul aptar mom jambu gor bi buñ koy geso waxuy ra tan lof na al khurut gor fu jigen ma al khurri and gor fu gor fi nafsiha ci bopam bi talhatin ci am passé ba'inat mu aju fac jigen ji nga xamne gor la dañ ko may jëkkeur jo xamne gor la ne mom waye bam ñewé na mu fekk ko soxna so xamne mom jam la kon sayna wax ni man duma wujje ak jam ol gatché la ci mom kon bu ko neex mo man do wujje ak jam kon bu ko neexé mu dal di tan fassé bopam waye bitul khatim ci passé ba'idat mu aju fac manam man na fassé bopam men fassé dom waye nak duma na wax dalal na sa bop ñaari passé ba ñett xam nga lor la ci jëkër ji ñu ko mayon ñaar ba ñett kon budé ñett xam nga kon faaw jëkër jaarar fi koko mëna ñu dooro mëna ñu takkar ko kon daal li la wax moy koor fu jigeen ci mu am jëkër di gorne mom fekk ko nak jaam fekk ko jabari jaam da fekk na mu yegu ko won xamato ni ki ci kërëm ji koy takk ci bu déwé ci kër ga dama fekk mu jëm wo xamni jaam la kon su boba bu ko nexé légui mëna fassé bop mel passé mo xamni du am fayli dal di taggo ci kër gorom joyu bu fekkone nak légui dañ ko may ci kër jo xamni jaam la mu ñew fekk fa jaam né mom nak am fekk fa jaam ni ci kërëm ji mom du saña fassé bop ndax ah dagam bañu tassé ci kër jo xamni jaam la wurtu ba urufa bañu fekk amna nawlib ci kërëm bo xamni jaam la ni ci kër ji motax katas bi amatin niki takuk jeber halay ha ci kaw ena bu fekke ne mom jigen di nek gor jeukeram gor la kana bam ko takke nak mom jigen di muy gor mu bëgg andi nak soxna ci am ci kaw su ko nexe batay mu ne man du wujje ak mom daldi fasé bop melni fasé dim aw yono aw saniyet wala ñaarel ana bu fekke ne bam fasé ci mom jigen ji gor dafa fek bu jëm wo xamne jam la mu bayiko ca bu jëkërëm ji gor bëggé andi